مسجد سے بالوں کے گچھے اور کچرا وغیرہ اٹھا کر فنائے مسجد مثلا فیضان مدینہ کے تہہ خانے یا سیڑھیوں وغیرہ کی طرف پھینک سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں پھینک سکتے، پھینکیں گے تو گناہگار ہوں گے. جیسے کہ بعض اوقات یہیں سے، جیسے مسجد کے اندر سے ہزاروں لوگوں کی ظاہر ہے آمد و رفت رہتی ہے، تو بالوں کے گچھے جو ہے بن بن کے الٹتے رہتے ہیں، تو اس کو بعض اوقات اس سائے میں اٹھاتے اور کھڑکی سے ڈال دیتے ہیں. کھڑکی تو فنائے مسجد میں بنی ہوئی ہے، اس میں فنائے مسجد ہے، تو یہ گری تو مسجد کے حصے میں گری نہیں گندگی یا کچرا، تو ایسا کرنا جائز نہیں، بلکہ ان کو جیبوں میں ڈالنے اپنے اور باہر جا کر کسی ادب کی جگہ ڈالنے. خصوصاً احتکاب کے دنوں میں بالوں کے گچھے بہت مطلب یعنی کہ آوارہ گردی کرتے ہیں، لوگوں کے بال جھڑتے رہتے ہیں. کنگھی کرتے ہوئے تو خیر احتیاط کرتے ہوں گے، ہمارا اس میں ہے کہ قصدن تو بال گرانے نہیں چاہیے مسجد میں، لیکن خود ہی جو جھڑ جاتے ہیں اس میں آدمی مجبور ہوتا ہے، پتا بھی نہیں چلتا. سب ہر موتقف کو چاہیے، ہر نمازی کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ جہاں بھی بالوں کے گچھے یا کسی قسم کا کوڑا مسجد میں نظر آئے تو اس کو اٹھا لے اور اپنے جیب میں ڈال لے. باریک باریک ذرہ بھی اپنے کپڑوں پر یا چادر پر دیکھیں تو چن چن کے جیب میں ڈالتے رہے، کہ ورنہ آپ کی بے احتیاطی ہوگی تو یہ چادر سے جھڑ کر فرش مسجد پر آ جائے گا اور یہ مسجد کی صفائی کے منافی ہوگا. اسی طرح مسجد کے فرش پر کوئی دھبا دیکھیں، چائے کا دھبا ہے، کسی چیز کا دھبا ہے، تو آپ خادم کو تلاش کرنے کے بجائے آپ اللہ کے گھر کے خادم بن جائیں، بغیر تنخواہ کے خادم، اور تھوڑا سا پانی ڈال کر یا کسی طرح بھی کپڑے سے چادر سے پوچھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عزوجل ثواب ہی ثواب ہوگا انشاءاللہ. ہر کام کے لیے خادم کو ڈھونڈنا ضروری ہے، ہم سب اللہ کے گھر کے خادم ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.